Zatankowałem 20 litrów paliwa Verva i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verva. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 10-latki z Morwin. Fotel burmistrza niemieckiego Görlitz nie dla przedstawiciela skrajnej prawicy. W Moskwie demonstracja pod hasłem Prawo i Sprawiedliwość dla wszystkich. Po przesłuchaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Krystyni prokuratura zdecyduje, czy wystąpić do sądu o areszt. 22-latek został po południu zatrzymany przez policję. Sprawca zabójstwa dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku był poszukiwany od czwartku. Mariusz Pintera ze świdnickiej prokuratury mówi, że materiał dowodowy jest wystarczający, by stwierdzić związek zatrzymanego ze sprawą. Mężczyzna został zatrzymany w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych. W związku z tym mamy okres 48 godzin, w ramach którego musimy wykonać te najbardziej niezbędne czynności, które by pozwoliły na przedstawienie zarzutów, a potem przesłuchanie podejrzanego i ewentualne skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie. Mamy materiał dowodowy, który wskazuje, że ma związek i został zatrzymany. Będzie przesłuchiwany przez prokuratora i będzie podejmowana decyzja co do ewentualnego stosowania środków zapobiegawczych. Wcześniej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jeśli dowody zebrane w śledztwie zostaną zweryfikowane, to kierowana przez niego prokuratura dołoży wszelkich starań, by zatrzymany otrzymał jak najsurowszą karę. 10-letnia Krystyna została porwana w czwartek około 13, kiedy wracała do domu ze szkoły. Po kilku godzinach znaleziono jej ciało. Trwa szacowanie strat po pożarze zabytkowego XVIII-wiecznego kościoła we wsi Frednowy koło Ostródy. Po uderzeniu pioruna około 3 nad ranem w ogniu stanęła murowana wieża świątyni i drewniana iglica. Strażakom udało się uratować kościół, ale wieża uległa znacznemu zniszczeniu. Jak duże są zniszczenia, oceniali wstępnie przedstawiciele nadzoru budowlanego. Według warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków Dariusza Bartona elementy wewnętrznej konstrukcji wieży trzeba będzie odtworzyć. Wnętrze kościoła jest w miarę w dobrym stanie, nawet nie ucierpiało. Natomiast sama wieża przede wszystkim wymaga dokładnych oględzin, ale wydaje się, że cała drewniana konstrukcja, która jest w środku, uległa silnemu uszkodzeniu i prawdopodobnie nie da się już tych elementów wykorzystać. Jutro planowane jest kolejne spotkanie inspektorów nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków. Wtedy będzie wiadomo, jakie działania będą niezbędne do odbudowy kościoła. Wojewoda warmińsko-mazurski już zapowiedział finansowe wsparcie. Kandydat skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec przegrał wybory na burmistrza Görlitz. Według wstępnych wyników Sebastian Wipel otrzymał prawie 45% głosów. Kandydat rządzącej w Niemczech CDU pochodzący z Rumunii Octavian Ursu dostał 55% i to on zasiądzie w fotelu burmistrza. Była to druga tura głosowania, pierwsza odbyła się 26 maja. Gdyby Wipel wygrał wybory w graniczącym z polskim Zgorzelcem Görlitz, byłby pierwszym w Niemczech burmistrzem ze skrajnie prawicowej antyimigranckiej Alternatywy dla Niemiec. Dziennikarze demonstrowali w Moskwie. Manifestacja odbyła się pod hasłem Prawo i Sprawiedliwość dla wszystkich. Pretekstem do zorganizowania protestu było niedawne zatrzymanie dziennikarza portalu Meduza Iwana Gołunowa. Reporter został oskarżony o posiadanie narkotyków, a później pod presją opinii publicznej oczyszczony z zarzutów. W demonstracji zorganizowanej przez związki zawodowe dziennikarzy wzięło udział około 1500 osób. Uczestnicy przyjęli rezolucję, w której zażądali przeprowadzenia śledztwa w sprawie zatrzymania reportera Meduzy oraz wypracowania mechanizmów chroniących dziennikarzy przed samowolą funkcjonariuszy policji. Obecni na demonstracji obrońcy praw człowieka domagali się uwolnienia więźniów politycznych. Według międzynarodowych organizacji monitorujących przestrzeganie w Rosji wolności obywatelskich, w rosyjskich aresztach i łagrach przebywa kilkaset osób, wobec których sformułowano oskarżenia na podstawie sfałszowanych dowodów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I take my leave of mortal flesh. Na początku działalności mieli saksofonistę, potem długo, długo byli zespołem gitarowym generalnie, perkusyjno-gitarowym powiedzmy. No, od pewnego czasu znów mają saksofonistę i on jest ważny na tych koncertach. Oni wszyscy zresztą są ważni, choć to spora grupa. Także King Crimson obowiązkowo. To oczywiście nie jedyny wykonawca świętujący w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach półwiecze artystycznej działalności. 20 czerwca światową trasę pod hasłem My 50-Year Trip rozpocznie John Fogerty. W latach 60. lider popularnej amerykańskiej grupy Creedence Clearwater Revival. To była oczywiście jedna z najbardziej znanych pieśni zespołu Creedence Clearwater Revival, ale nagranie nie jest archiwalne specjalnie. To jest aktualna forma mniej więcej artysty Johna Fogertiego. Nagranie sprzed roku, niespełna z amerykańskiego koncertu. Tak na marginesie, w zespole Fogertiego gra już na gitarze rytmicznej jego syn. Mam nadzieję, że przyjedzie do Polski także. Pierwszy koncert tej trasy 50-lecia odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w słynnym amfiteatrze Red Rocks w stanie Colorado, a potem Fogerty z zespołem leci do Europy i rozpocznie tournée 29 czerwca w Dolinie Charlotte, gdzie otworzy tegoroczny festiwal Legend Rocka. Dzień wcześniej ukaże się 10-kompaktowy box z kompletem oryginalnych nagrań z festiwalu Woodstock w 69 roku i będzie on pierwszy raz zawierał także występ Creedence'ów na tym festiwalu. Na tej starej, dawnej płycie z wyborem nagrań z festiwalu Woodstock Creedence'ów w ogóle nie było. Różne opowieści na ten temat krążyły, że się występ nie udał. Czytałem niedawno wywiad z Fogertym i on opowiada tak. Jak graliśmy wtedy Woodstock, to nikt nie wiedział, że to taki ważny festiwal. Graliśmy koncert późno w nocy. Przed nami zespół zagrał bardzo długo, przedłużył swój występ i zaczęliśmy gdzieś po pierwszej. No i nikt się wtedy nie spodziewał, że to jest znaczący występ. No ale wyszło jak wyszło i będzie można posłuchać tych oryginalnych nagrań. 3 utwory wtedy wykonane będą na tej płycie. No i jak wspomniałem, koncert pierwszy europejski 29 czerwca Dolina Charlotte. Dziś ostatnia okazja, aby dołączyć do sporej już reprezentacji Minimaxu na tym pierwszym koncercie festiwalu Legend Rocka w tym roku. 3 jednoosobowe wejściówki oddamy w dobre ręce. Proszę w tej sprawie zadzwonić teraz. 2 2 i 7 3. We'll be right back. No otóż to właśnie chyba 3-minutowa piosenka, tak wygląda na to, że wystarcza, aby rozdać 3 wejściówki w dobre ręce. No i w ten sposób reprezentacja Minimaxu na wydarzenie jest gotowa. Oczywiście sprawozdania mailowe są obowiązkowe i liczę także na to, że będą Państwo dzielnie śpiewać na tym koncercie. W dzisiejszym koszyku Minimaxu, proszę Państwa, nie tylko płyty za chwilę, nie tylko koncerty. Obejrzałem także dla Państwa niedawno film. Ten film jest to bardzo znanym artyście, chociaż może takim nietypowym dla Minimaxu. I w tym filmie między innymi te wątki z muzyką rockową mnie interesowały najbardziej. Tam jest historia opowiedziana pokrótce pewnej znanej piosenki. Okazuje się bardzo prosta. Pewien artysta znany zadzwonił do innego znanego artysty, bo miał taki pomysł i powiedział mu krótko, napiszesz mi piosenkę. Ten, który miał napisać, nie miał pomysłu z początku, no ale nagle podobno jednego dnia, jednego wieczora łaska natchnienia spłynęła, piosenka powstała. Wspólnie panowie wykonali tę pieśń na koncercie w Modenie we Włoszech. Is there a time for different colors? colors, different names, you find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to take to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Beauty plays the clown. Here she comes. Surreal in her crown. Dici che il fiume trova la via al mare, e come il fiume giungerai a me, vuole tre confini e le terre assetate. Dici che come non so più sperare, e quell'amore non so più aspettare. Is there a time for tying ribbons? A time for Christmas trees? Is there a time for laying tables when the night is set to freeze? Sladka, slobodo, o jeba, o draga, o sladka, slobodo, o jeba, o draga, o sladka, slobodo. Grazie. Cała historia słynnych kiedyś głośnych koncertów w Modenie, na których tenor Luciano Pavarotti występował z największymi gwiazdami rocka, jest stosunkowo prosta. Pavarotti był u szczytu sławy i potęgi. Mógł właściwie wszystko. Wymyślił sobie, że na swoim ranczu w Modenie zrobi takie koncerty dla miejscowej publiczności i dla telewizji oczywiście. Zadzwonił do producenta, powiedział: sprowadź mi tych najważniejszych rockmenów, i było załatwione w zasadzie. A potem zadzwonił do Bono jeszcze i zamówił piosenkę, i tak powstała pieśń Miss Sarajevo. Czemu ten temat nagle dzisiaj w Minimaxie? No może państwo się domyślają, może już słyszeli. Film został uczyniony i on już chyba wszedł na europejskie ekrany w niektórych krajach. Film nosi krótki tytuł Pavarotti. No i zawiera to, co w tytule. Historię życia najsławniejszego chyba śpiewaka operowego XX wieku. Film zrealizował znany oscarowy reżyser Ron Howard, ale nie jest to jakieś specjalnie wymyślne dzieło reżyserii filmowej. On jest tak po bożemu zrobiony liniowo od dzieciństwa. po kres Luciano Pavarottiego. Film bardziej biograficzny, taka opowieść o ważnych fragmentach jego życia, a nie muzycznych, choć oczywiście fragmentów muzycznych w tym filmie ilustrujących te różne opowieści nie brakuje. Opowieści są z całej kariery artysty, a także o jego burzliwym życiu prywatnym z tymi dwoma żonami. Zresztą potraktowane bardzo tak delikatnie, bym powiedział, i cichutko, i skromnie te żony się wypowiadają. Nie do końca w to wierzę, bo one Włoszki w końcu obie były, to domyślam się, że tam garki chyba latały w powietrzu nie najgorzej w trakcie kariery. I proszę Państwa, i tak, film jest gotowy, ale został troszkę przesunięty i jego polska premiera odbędzie się dopiero 2 sierpnia. Natomiast jest już gotowa płyta i ona jest już dostępna, jak sądzę. Również płyta nosi tytuł Pavarotti. No i ona zawiera nagrania, które w tym filmie są wykorzystane. Jak to na płycie, są nagrania w całości, te, które na filmie występują we fragmentach. Są oczywiście nagrania operowe przede wszystkim, ale także kilka tych fragmentów związanych z działalnością, nazwijmy to, rozrywkową Luciano Pavarottiego. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to jeden egzemplarz takiego dzieła oddam w dobre ręce, ale w tej sprawie proszę napisać list internetowy do Minimaxu i w temacie tego listu proszę napisać, z jakiej opery pochodzi ta oto aria. Dla kogoś, kto bywa w operze co miesiąc, nie jest to trudna zagadka. No zobaczymy, jak Państwo sobie poradzą. Kątem oka widzę, że Państwo sobie radzą, jak ze wszystkim zresztą. A propos klasyki muzycznej, Madonna wydała nowy album, Madame X. Czytam wszędzie, że płyta jest pochodną wieloletnich związków artystki z kulturą latynoską, a także dłuższego pobytu w Lizbonie. Tylko co na tej płycie robi rosyjska muzyka baletowa? It's a beautiful life, but I'm not concerned. It's a beautiful dream, but a dream is earned. I can dress like a boy, I can dress like a girl. Keep your beautiful words, 'cause I'm not concerned. 'Cause your world is such a shame. 'Cause Cause your world's obsessed with fame. Cause your world's in so much pain. Cause your world is, cause your world is up in flames. It's a beautiful plan, but I'm not concerned. It's a beautiful game. Jeszcze artystka coś tam dmucha nosem chyba albo uchem. No takie niezwykłe rzeczy się dzieją na nowej płycie Madonny. No tak jak Państwo słyszeli, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nagle motyw z baletu Dziadek do Orzechów Piotra Czajkowskiego, a potem w duchu Chopina jakieś pianino, a potem artystka jeszcze wzdycha. Dlaczego to wszystko? Nie wiadomo, taka wizja artystyczna Madonna. Nowy album zatytułowany Madame X. Nieco prostsza wizja artystyczna towarzyszy nowej płycie Bruce'a Springsteena, Western Stars. 13 piosenek w stylu country, folk, pop z lat 70. Some stuck out as I go. I'm just traveling up the road. Maps don't do much for me, friend. I follow the weather and the wind. I'm hitchhiking all day long. Got what I can carry in my song. I'm a rolling stone just rolling on. Catch me now, 'cause tomorrow I'll be gone. Family man gives me a ride. Got his pregnant Sally at his side. Yes, indeed, sir, children are a gift. Thank you kindly for the lift. I'm hitchhiking all day long. Trucker gears his engine down. Says climb on up, son, I'm highway bound. Dashboard picture of a pretty girl. I'm riding high on top of the world. I'm hitchhiking all day long. Gear in the souped up 72. Wants to show you just what this thing will do. Telephone pole. Thank you, pal, she sure can fly. I'm hitchhiking all day long. I'm hitchhiking all day long. I'm hitchhiking. Tak się zaczyna, proszę Państwa, to nowe dzieło Bruce'a Springsteena, no i tak sobie ono płynie przez 13 piosenek w takim nieco filmowym, orkiestrowym stylu. Może to i na pewno nawet inspiracje folkiem, popem z lat 70., ale generalnie dobra płyta, bo udział, jakby to powiedzieć, zawartość bossa w tej płycie jest znacząca i wyczuwalna od pierwszych chwil właściwie. No bo śpiewa w sposób charakterystyczny dla siebie i śpiewa o rzeczach charakterystycznych dla siebie. To nie jest taka wesoła płyta. On jak zwykle pochylony nad losami swojego kraju i często krytycznie patrzy na to, co się tam w Ameryce działo. Boss nie udziela oczywiście żadnych wywiadów z okazji wydania tej płyty. Nie ma też, nie gra tych piosenek na koncertach. Podobno na razie nigdzie, nawet na żadnych najmniejszych, ani w telewizji nie ma nic takiego. Dzieło ma się bronić samo, nie będzie trasy koncertowej. Zapowiadana jest natomiast kolejna, bardziej zapewne rockowa płyta i trasa koncertowa w przyszłym roku z jego klasycznym E Street Band. Także będzie się jeszcze działo. Zamykamy, proszę Państwa, temat płyty. Państwo mnie nie zaskoczyli, pisząc na ogół zgodnie, że aria La Donna e Mobile pochodzi z opery Rigoletto. To jest akt trzeci tej słynnej opery Verdiego w wykonaniu Luciano Pavarottiego. Płyta Pavarotti, soundtrack z filmu, powędruje, bo już losowanie się odbyło, do pani Zuzanny z Sandomierza. Cieszę się bardzo i gratuluję. To teraz, proszę Państwa, będzie światowa premiera radiowa nowej piosenki. To jest piosenka Marka Gordzieja, znanego Państwu z zespołu Orkiestra Prowincjonalna. Orkiestra wielokrotnie występowała w Minimaxie, tutaj debiutowała, tu robiła karierę. Mam nadzieję, że zrobi większą i i że będą nowe piosenki. Na razie jest autorska piosenka w wykonaniu Marka Gordzieja. Z pozoru to piosenka dla dzieci, ale proszę posłuchać do końca. Z balonika, kiedy w górach z oczu znika, w niebo pewnie pędzi w górę, gdzie go anioł trąca piórem i się staje niewidzialny, zostawiając tylko skórę. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Wiatrko potem ciepły niesie w takie miejsce w starym lesie, gdzie pęknięte baloniki mają kwiaty i pomniki, ciszę albo szum muzyki. Wiatr w drzewach i strumyki. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Niestety czasem smutny anioł trąca piórem i się stają niewidzialni, jak baloni fruną w górę ponad dobrym szkołą biurem. Lasem, krajem, ptaków, sznurem w chmury! Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, jest, jest, jest i nie ma. No tak jak państwo słyszeli, czy o takich sprawach, tak sobie myślę, było, nie ma? Czy o tym należy śpiewać z dziećmi i dla dzieci? Ja bym tego nie wykluczał, no artysta może na pewno dużo. To była światowa premiera radiowa piosenki Nieoczywistej, gdzie znikają baloniki. Muzyka i słowa Marek Gordziej, wykonanie takoż z kolegą muzykiem i producentem Michałem Garsteckim oraz dziećmi z zespołu Piosenkowa Krowa. To jest zapowiedź większego projektu autorskiego. Poczekamy, zobaczymy. No a teraz proszę państwa, jeszcze przed 23 będą wiadomości dobre i złe dotyczące Phila Collinsa. Dobra wiadomość jest taka, że Phil Collins jest już na trasie koncertowej. Wczoraj wystąpił w Hanowerze, a jutro wystąpi w Mediolanie, czyli daje radę. A 26 czerwca da koncert w Warszawie. Zła wiadomość jest taka, że ten koncert odbędzie się na Stadionie Narodowym, którego akustyka jest moim zdaniem nie do ogarnięcia, no ale może tym razem się uda. Wszak nadzieja umiera ostatnia. Kolejna dobra wiadomość dotyczy świata literatury. Ukazało się oto wznowienie książki Phil Collins, Człowiek Orkiestra. Autorem tej polskiej biografii artysty jest Maurycy Nowakowski. Pierwsze wydanie tej książki, państwo się może zetknęli już z takim tytułem, pierwsze wydanie było w roku 2013, ale teraz w wydawnictwie In Rock wyszła wersja gruntownie przeredagowana i uaktualniona. Kariera solowa, słynne zespoły, różne współprace, a także burzliwe życie rodzinne. Jest w tej książce wszystko. Trzy egzemplarze nowego wydania książki Maurycego Nowakowskiego, Phil Collins, Człowiek Orkiestra, oddam w dobre ręce w tej sprawie. Proszę znów dzwonić 2 2 i 7 3. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby.